NOS-journaal. In het aardbevingsgebied in Turkije is een meisje van 17 gered. Ze had 248 uur onder het puin gelegen. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu op ruim 42.000. Rusland heeft de afgelopen nacht opnieuw raketten afgevuurd op doelen in heel Oekraïne. Het Oekraïnse leger zegt dat Rusland 36 raketten lanceerde en dat er daarvan 16 zijn neergehaald door de luchtafweer. In het oosten van Oekraïne viel 1 dode. In Mil, Hees en Wanrooy in Brabant zijn 3 mannen opgepakt wegens stroperij. In oktober werden daarvoor al 4 mannen gearresteerd na een achtervolging. Volgens de politie stroopten ze hazen in de omgeving van Mil en gingen ze heel grof te werk met lichtbakken en jachthonden. De Universiteit Leiden stopt definitief met het gebruik van slimme camera's na protesten. 371 camera's werden personentellers genoemd. Studenten klaagden dat ze ook persoonsgegevens konden checken. Bovendien bleken de camera's makkelijk te hacken. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken zijn bergingswerkzaamheden bezig. Daarom 10 minuten vertraging vanaf Maarn. En de A50 valt op vanuit Eindhoven naar Os. Bij Eerde is een spoedreparatie bezig. 1 rijstrook is dicht. Je staat 10 minuten in de file vanaf Son en Breugel. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Overlijden na eindeloos wachten op de spoedeisende hulp, omdat er geen arts beschikbaar is voor je. Het is niet iets wat je direct in Canada zou verwachten. Het Noord-Amerikaanse land heeft het imago een succesvolle verzorgingsstaat te zijn, maar niets blijkt minder waar. Er is daar een groot probleem in de gezondheidszorg. Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen bij Rwanda, het Afrikaanse land dat voortdurend genoemd wordt als plek om mensen die asiel zoeken vanuit Europa heen te sturen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Maar voordat we dat doen, gaan we eerst even naar Ahoy. Want om 1 uur is de tweede ronde partij bij het ABN AMRO tennistoernooi tussen Botik van der Zandschulp en Daniel Medvedev begonnen. En uiteraard volgt Marcella Mesker dat voor ons. Marcella, hoe gaat het met van der Zandschulp? Nou ja, niet goed. Hij zei nog van tevoren, ik ga onbevangen de baan op. Want Medvedev, natuurlijk nummer 11 van de wereld, Grand Slam kampioen, voormalig nummer 1, is de favoriet. Maar ja, dat onbevangen kan ik helemaal niet bespeuren. Want zijn service loopt niet, hij oogt nerveus en hij staat gewoon 3-0 achter. Hij heeft nu wel voordeel om voor het eerst zijn service binnen te halen. Maar ja, juist die service is het probleem. Hij zei het gisteren al na zijn eerste ronde overwinning tegen een lucky loser. Nou, dat won hij ternauwernood, 7-6 in de derde. En toen zei hij al van ja, ik wil zo graag mijn beste tennis spelen, maar het is ver te zoeken en dat is heel frustrerend. Dus ja, hopen dat hij toch zijn ritme een beetje kan vinden. Hij komt terug van een blessure, dus ja, dan is het niet zo makkelijk. Maar het begin is in ieder geval niet best. Hij wint nu wel de eerste game voor hemzelf, maar staat wel meteen al een break achter. 3-1 dus voor Medvedev in de eerste set. Gaat Nederland in de toekomst mensen die asiel zoeken naar Rwanda sturen om daar de asielprocedure te laten doorlopen? Als het aan de Tweede Kamer ligt, moet dat zeker onderzocht worden in samenwerking met Denemarken. Want ook daar kijken ze daarnaar en ook de Britten zijn ermee bezig. Maar waarom Rwanda? Waarom wil dit Afrikaanse land dit soort deals sluiten? En waar zouden die mensen die asiel zoeken dan uiteindelijk terechtkomen? Ik vraag het aan emeritus hoogleraar Afrikaans recht en politiek Philip Rijntjens, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemiddag, meneer Rijntjens. Goedemiddag. Ja, ik zei het al even, hè. Denemarken heeft er al over gesproken met Rwanda. Nederland heeft interesse, het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel van dit soort vluchtelingenopvangdeals zijn er op handen met Rwanda op dit moment? Wel, er is er eentje dat al, een deal die al gesloten is, namelijk met het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar al, bijna een jaar geleden. En inmiddels hebben de Britten ook al 120 miljoen pond betaald aan Rwanda, zonder dat er 1 migrant of asielzoeker naar Rwanda gestuurd is. Denemarken heeft contacten gehad met Rwanda erover. Dat gaat blijkbaar vooruit. Ik weet niet of er al contacten geweest zijn tussen Nederland en Rwanda om dit concreet te maken. Hmm. Maar hoe dan ook is er veel over te doen, hè? Zeker in verschillende Europese landen, ook hier in Nederland. Maar los van dat morele vraagstuk, want daar gaat het natuurlijk hier veel over. Als we even bekijken vanuit Rwandees oogpunt, waarom zou Rwanda dit willen, deze deal sluiten met al die Europese landen? Ja, je moet eerst begrijpen dat Rwanda een harde dictatuur is. Hè? Feitelijk een eenpartijstaat met weinig respect, en dan ben ik voorzichtig, weinig respect voor rechtsstatelijke principes, voor mensenrechten. Maar het is eigenlijk een zeer arm land, dat een zeer klein arm land, is kleiner dan Nederland, 13 miljoen inwoners. En een nationaal inkomen dat denk ik ongeveer 1/70 is van het Nederlands. Dus een arm land, maar dat wel. En in die context kan je dit plaatsen en andere dingen die Rwanda doet. Het is wel een land dat sterk boven zijn gewicht bokst. Dat zich profileert als een land dat veel belangrijker is dan het eigenlijk is. En dat doet het onder meer via dit soort deals, die niet alleen geld opbrengen, maar ook prestige. Maar ook via bijvoorbeeld participatie of deelname aan internationale vredesmissies, multilateraal, maar ook bilateraal. Het is dus financieel aantrekkelijk. Het is belangrijk voor het prestige van Rwanda. Mijn collega Rut van der Kolk, meneer Rijntjes, sprak met de Rwandese oppositieleider Victoire Ingabire. Een van de weinige stemmen nog in het Afrikaanse land die publiekelijk kritiek durfde uiten op de Rwandese regering. En omdat ze enige tijd in Nederland heeft gewoond, spreekt ze ook Nederlands. Laten we heel veel naar haar luisteren. Het volk zelf zit tegen deze plan om vluchtelingen naar Rwanda te ontvangen. Want we hebben zelf onze eigen problemen. We hebben zelf onze vluchtelingen. Dus we moeten eerst onze eigen problemen oplossen voordat we gaan zeggen dat we kunnen de problemen van de andere landen oplossen. Ik vind het echt belachelijk dat de ene kant Nederland is van een van de landen die zegt dat Rwanda respecteren het mensenrecht. Er is geen democratie, er is repressie. En we gaan op dezelfde tijd de mensen die zijn gevlochten in de landen voor dezelfde reden die in Rwanda zijn, om nog naar Rwanda sturen. Dat is echt een contradictie. Ja, meneer Rijntjes, zij noemt het een contradictie. Hè? Dat Nederland dus van plan is om mensen naar een land te sturen waarvan Nederland zelf zegt dat land, Rwanda, schendt de mensenrechten. Bent u het met haar eens daar, wat dat betreft? Ja, daar ben ik het mee eens. Zij heeft dat ook al publiek gezegd in Rwanda. Zij is, zoals u zei, een van de weinige stemmen die nog durven kritiek leveren op het regime. Dat heeft ze inmiddels betaald. Hè. Ze is veroordeeld in 2012, denk ik, tot 15 jaar gevangenisstraf, waar ze 8 jaar heeft van uitgezeten. Dat komt dus met een prijs. En haar analyse is helaas juist. En het is moeilijk te begrijpen dat Nederland dit zou doen. Al was het maar omdat bijvoorbeeld enkele maanden geleden nog de rechtbank Den Haag heeft beslist van een uitlevering van een Rwandees aan Rwanda te weigeren. Precies omwille van die rechtsstatelijke bezorgdheden, mensenrechten situatie enzovoort. Moet eraan toevoegen dat dit niet definitief is, want deze zaak is in beroep hangende bij de Hoge Raad. U noemde Rwanda al een dictatuur, hè, zojuist. Als we even inzoomen op de president Kagame, wat is dat voor man? Hoe autoritair is hij volgens u? Ja, Kagame is zeer autoritair. Zelfs niet alleen als president van dat land. Hij is inmiddels eigenlijk in de feiten al bijna 30 jaar president. Hij is in 1994 aan de macht gekomen. Is toen een tijd lang vicepresident geweest en pas in 2000 formeel president geworden. Maar eigenlijk is hij dus al 30 jaar aan de macht in Rwanda. En is van plan, na een grondwetsherziening in 2015, dat te blijven doen tot minstens 2034. Dat zijn die eeuwige presidenten die je in Afrika wel eens meer ziet. Maar hij is eigenlijk ook zeer dictatoriaal binnen zijn eigen regime. Ik bedoel, in zijn eigen partij, het Rwandese Patriotisch Front, dat het land bestuurt, duldt hij ook geen tegenspraak. Dus het is een zeer autoritair personage dat ook zijn eigen mensen veel angst inboezemt. Ja, en denkt u dat dit soort vluchtelingendeals met Rwanda, en wellicht is dat ook iets wat Kagame wel voor ogen heeft daarmee, dat het ervoor kan zorgen dat Europese regeringen automatisch ook minder kritisch zullen zijn op de mensenrechten situatie daar? Dat is zeer zeker het geval. En dat hebben we gezien met het Verenigd Koninkrijk, dat aan de ene kant in de VN-Mensenrechtenraad kritiek leverde op Rwanda, maar op het moment dat er discussie ontstond over deze migrantendeal, plots die kritiek liet vallen. En dat was nog de tijd van Boris Johnson. Mm-hmm. En Rwanda begon op te hemelen als een soort paradijs van mensenrechten en democratie. Dat is het absoluut niet. En de precedenten wat vluchtelingen betreft zijn ook niet erg goed. Hè? Er is een gelijkaardige deal geweest met Israël een aantal jaren geleden. Duizenden Soedanezen en Eritreërs zijn toen van Israël naar Rwanda gebracht. Die zijn allemaal, of bijna allemaal, gewoon verdwenen. Zijn het land terug ontvlucht en zijn wellicht terug begonnen aan de oversteek van de Middellandse Zee. Enkele jaren geleden zijn er 12 Congolese vluchtelingen doodgeschoten door de Rwandese politie, omdat ze betoogden tegen de vermindering van hun rantsoen, hun vissen rantsoen. Nou zegt de Nederlandse staatssecretaris van Asielzaken, Erik van den Burg, dat Nederland, en stel dat het tot een Deense samenwerking zou komen, hè, als het gaat om het sturen van mensen die asiel zoeken naar Rwanda, dat ze wel binnen internationale afspraken en verdragen zullen blijven. Is dat iets wat Nederland wel kan beloven? Dat denk ik niet. Hè. Rwanda bijvoorbeeld legt zich nooit neer bij vonnissen van internationale, en dan bedoel ik Afrikaanse rechtbanken, zoals het Afrikaans Hof voor de Rechten van de Mens en de Volkeren of het Oost-Afrikaans Hof. Dat doet Rwanda dus nooit. Daar komt bij dat je natuurlijk ontzettend veel vertrouwen moet hebben wanneer je dit soort dingen zegt. Want wanneer je deze asielzoekers of die migranten naar Rwanda stuurt, dan verlies je potentieel de controle over deze mensen. Wie zal oordelen over hun asielverzoek? Mm-hmm. Zal men bijvoorbeeld Denemarken en Nederland samen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, een kantoor openen waar Nederlandse en Deense ambtenaren over die verzoeken zullen oordelen? Dat is allemaal zeer onduidelijk. Ja, helder. We gaan zien hoe zich dit gaat ontwikkelen. Het is natuurlijk nog niet zo ver. Hè. Er zullen wellicht ook nog wel juridische procedures volgen of dit überhaupt mogelijk kan, hè, en mag. Maar dat zullen we ongetwijfeld in de gaten houden. Ik wil u in elk geval hartelijk bedanken, hoogleraar Philip Rijntjens van de Universiteit van Antwerpen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. He says they waited 6 hours before seeing a doctor. Her pain so bad she lay on the ground in the fetal position, only getting attention when things took a turn for the worse. And she started screaming. She's first slowly and quietly, she was saying help, help. In de provincie Nova Scotia aan de oostkust van Canada moest de 37-jarige Alison Holthoff zes uur wachten op de hulp die ze nodig had. Dat kon u net horen in het filmpje van de Canadese televisie. Maar de hulp kwam te laat. Ze overleed diezelfde avond nog. Alison is een van inmiddels meerdere slachtoffers van de nationale gezondheidscrisis in Canada de afgelopen tijd. En dat terwijl Canada toch het imago heeft van een goed georganiseerd land. Wat gaat daar mis? Vanuit Canada spreek ik met Marcel van den Berg, apotheker in Nova Scotia. En ook aan de lijn vanuit Canada is onze correspondent daar, Tom Bijvoet. Welkom beiden. Meneer van den Berg, ik wil graag bij u beginnen, want u woont en werkt dus als apotheker daar in die provincie waar Alison Holthoff uiteindelijk om het leven kwam. Meerdere incidenten in korte tijd daar bij u in Canada, waarbij mensen dus overlijden, puur omdat ze geen zorg geboden krijgen. Hoe verbaasd bent u daarover? Ja, allereerst, het is natuurlijk vreselijk wat er is gebeurd voor Alison en de familie en voor haar kinderen. Ik ben niet verbaasd dat dit gebeurt, want op dit moment is er een enorm tekort aan zowel huisartsen als verpleegkundigen hier in Nova Scotia, maar ook in andere landelijke gebieden van Canada. Mm-hmm. Ja, de gezondheidszorg staat op een heel hoog peil. Alleen, hoe verder je van de grote stad af zit, hoe meer kans dat je geen huisarts hebt. En hier in Nova Scotia bijvoorbeeld heeft van de 1 miljoen mensen, hebben 130.000 mensen geen huisarts en daarmee directe toegang tot een arts. En die zijn aangewezen op de eerste hulp voor al hun klachten. Ja. En u als apotheker komt eigenlijk ook heel veel van dit soort probleemgevallen tegen. Hè? Want dat moet u misschien even uitleggen. Dat werkt wat dat betreft anders dan bij ons hier in Nederland. Ja, dat klopt. Doordat er zo weinig huisartsen zijn, hebben we een extended scope, zoals dat mooi heet. Wat betekent dat we hier veel meer dingen mogen doen. Zo kunnen wij geneesmiddelen verlengen zonder tussenkomst van een arts. Recepten uitschrijven, maar ook kleine kwalen waarvoor je in Nederland naar een huisarts zou gaan. Die behandelen wij hier als apothekers. Bijvoorbeeld een blaasontsteking of huidinfecties. Of allergieën. Daarvoor ga je naar de apotheek. En de apotheker mag geneesmiddelen voorschrijven die op recept zijn. Ja. Dus dat betekent dat mensen heel snel bij ons terechtkomen met hun klachten. En heeft u zelf ook dit soort levensbedreigende situaties meegemaakt? Van mensen die bij u de apotheek binnenkomen die eigenlijk al lang een arts hadden moeten zien? Ja, helaas kom je dat regelmatig tegen. Ik heb in het dorp Amherst gewerkt, waar Allison is overleden. Daar hebben heel veel mensen geen huisarts. En daar zie je ook dus gewoon hoogbejaarde mensen zonder huisarts binnenkomen met hoesklachten, maar ook met pijn op de borst, waarvan je denkt van jeetje, je moet nu gewoon naar een arts. Mensen zijn daarin wat zorgmijdend. Als je een ambulance belt in Canada, moet je die zelf betalen. En als je weet dat je 6 tot 8 uur moet wachten op een eerste hulp, ga je daar niet zomaar naartoe. Dus je komt echt wel schrijnende gevallen tegen, helaas. Ja. Even naar correspondent Tom Wijvoet. Tom, wat is het onderliggende probleem hier? Komt het dat Canada in één keer met zo'n zorgcrisis te maken heeft? Ja, je zegt in één keer, het is niet in één keer. Het komt nu natuurlijk in het nieuws door die schrijnende gevallen in Nova Scotia. Maar dit probleem speelt al tientallen jaren. Toen wij in Canada kwamen in 1999, konden we ook geen huisarts krijgen. We woonden toen in de provincie British Columbia. Mijn vrouw was zwanger. Die had in Nederland bij zwangerschappen complicaties en ook een aantal miskramen gehad. Er waren geen vroedvrouwen toen in British Columbia. Dus de huisarts begeleidde de zwangerschap. Dus we hadden heel hard een huisarts nodig. Daar zijn we uiteindelijk via via aangekomen. Huisartsen snabbelen vaak wat bij in zogenaamde walk-in clinics op weekenden en avonduren. En daar gingen we dan heen. En toen heeft ze op een gegeven moment vrijwel letterlijk op de knieën tegen een van die artsen gezegd: neem me alsjeblieft op in je praktijk. En dat is toen gelukt. En dan praten we over 25 jaar geleden. Het is dus echt al een langdurig probleem. Het is nu natuurlijk vanwege die incidenten, hè, waarbij mensen letterlijk overlijden, natuurlijk landelijk nieuws bij jullie. Maar Tom, wat zijn de gevolgen landelijk als dit al zo langdurig een probleem is? Nou, het gevolg, zoals meneer Van den Berg ook al schetst, is dat een enorm aantal Canadezen zonder huisarts zit. 6,5 miljoen. En dat de druk daardoor op de spoedeisende hulp en de eerste hulp enorm oploopt. Mensen stellen uit voordat ze gaan, hè? Want als je 6 tot 8 uur moet wachten, dan ga je niet direct. En dat zorgt natuurlijk ook voor burn-out en stress bij het verplegend personeel en het medisch personeel. Dus je ziet ook uitloop. Ja. Mensen die zeggen, ik heb het gehad, ik ga wel wat anders doen. Dus de druk wordt alleen maar versterkt op die manier. Ja. Ook de druk op de premier zelf, hè, Trudeau, is flink aan het toenemen hierdoor. Vorige week kondigde hij zo'n omgerekend 15 miljard euro meer per jaar aan de zorg aan, die hij vooral aan de provincies, aan de afgelegen gebieden wil geven. Luister heel even naar wat hij zei. Canadians are proud of our universal public healthcare system, but we all have to recognize it hasn't been delivering at the level that Canadians would expect. That's why sitting down with the provinces, working collaboratively, investing significantly in priority areas is going to move us forward in the right way. Ja, Canadezen zijn trots op de door de overheid gefinancierde gezondheidszorg, zegt Trudeau, maar heeft dus niet geleverd op de manier zoals het zou moeten. Trudeau trekt dus de portemonnee, Tom, maar zal dat genoeg zijn om de problemen in het land het hoofd te bieden? Nou, Trudeau trekt de portemonnee, dat is maar heel beperkt. Hè? De gezondheidszorg is provinciaal geregeld, maar er is een federale wet die voorschrijft dat er universele gezondheidszorg moet zijn. Maar in feite worden de provinciale premiers daarop afgerekend. Dus die vragen om geld uit Ottawa. Traditioneel krijgen ze bijdrage van de federale regering. Ze vroegen om een totaal van vele miljarden meer dan Trudeau uiteindelijk aangeboden heeft. Het is maar 15% van wat de premiers hadden gevraagd. Dus hij maakt daar mooie sier mee. Maar of dat daadwerkelijk structureel enige oplossing zal bieden, dat betwijfel ik ten zeerste. Ja. Meneer Van den Berg, hoe ziet u dat? Doet de regering inderdaad, zoals Tom het schetst, ze doen dus met deze miljarden wel wat, maar uiteindelijk veel te weinig om dit probleem aan te pakken? Ja, voor Nova Scotia komt het neer ongeveer op 100 miljoen per jaar extra. Maar daarvoor moeten echt vele, vele nieuwe artsen en verpleegkundigen worden opgeleid. En dat duurt nou eenmaal jaren. En Canada is een immigratieland wat fantastisch is. Maar dat betekent ook dat je heel veel meer inwoners krijgt ieder jaar. En dus alleen al door het feit dat je nieuwe inwoners krijgt, meer zorgprofessionals nodig hebt. Wat zou helpen is als ze het makkelijker maken voor buitenlandse artsen en verpleegkundigen en apothekers om naar binnen te gaan. Die eisen zijn nu vreselijk moeilijk en het duurt erg lang voordat je een licentie krijgt en aan het werk kan. Dat zou verlichting bieden. Maar goed, het is allicht meer dan wat er was. En wat ze hier met name in Nova Scotia heel erg op inzetten, en dat is op virtual health. Dus dat je via allerlei moderne technieken met apps en dergelijke contact kan krijgen. En dat zal ook voor een deel gaan helpen. Maar of het genoeg is, zeker niet voor de korte termijn. Nee, daar heeft u nog wat twijfels over. Tom Bijvoet, we hadden jou een tijdje geleden al bij ons in de uitzending, hè, toen je, want meneer Van den Berg refereerde daar al even aan, veel nieuwe migranten naar Canada die er komen. De komende 3 jaar 1,5 miljoen. Zijn veelal hoog opgeleide. Zou dat niet ook er komen weliswaar meer inwoners bij, maar misschien ook de oplossing kunnen zijn voor de tekorten aan medisch personeel, dat heel veel van die nieuwe migranten juist in die sector gaan werken? Ja, daar speelt Trudeau natuurlijk wel op in. Nou is het zo dat er 13.000 gekwalificeerde en ervaren artsen in Canada rondlopen die uit het buitenland gekomen zijn, die niet als arts kunnen werken vanwege die moeilijkheden om die licentie te krijgen. En ik hoorde een arts uit India die daarover geïnterviewd werd. Die zei het proces is time-consuming, confusing en costly, oftewel tijdrovend, ondoorzichtelijk en duur. Dus dan zal daar iets gedaan moeten worden. Die verantwoordelijkheid die ligt niet eens bij de provincie zelf. Die ligt bij de artsenorganisaties die de vereisten stellen aan wat een geïmmigreerde arts allemaal moet doen om hier die licentie te verkrijgen. Dus dat zou. En ik heb helemaal niks gehoord over plannen om dat veel beter te stroomlijnen. Nee. Sterker nog, de landelijke voorzitter van de artsenvereniging heeft gezegd: ho, niet te snel. Want we willen wel zeker zijn dat die artsen ook daadwerkelijk naar Canadese maatstaven gekwalificeerd zijn. Ja. Meneer Van den Berg, tot slot, bent u toch bang dat we dus binnen afzienbare tijd meer van dit soort Allisons zouden kunnen krijgen? Mits van dit soort zeer tragische gevallen die dus vanwege een tekort aan zorg komen te overlijden? Ja, helaas zal dat ongetwijfeld gebeuren. En ik zie wel dat er heel veel wordt ingezet om in ieder geval de eerste hulp, om daar ervoor te zorgen dat mensen daar fatsoenlijk worden geholpen. Maar ja, als je geen huisarts hebt, dan mis je gewoon de basiszorg die je nodig hebt om lang gezond te blijven. Dus dat is echt een probleem voor de toekomst. Hartelijk dank. Marcel van den Berg was dat, apotheker in Canada. En u hoorde ook correspondent Tom Bijvoet. Uitgelicht. I'm covered. I have a suit. I have collars. I'm just short of a tie. I'm very disappointed. I'm actually more disappointed because the point of order that is being raised to try and attack an accident that is natural. Een ongelukje dat natuurlijk is, zegt dit Keniaanse parlementslid over de rode bloedvlek. Vlek die in haar witte pak ontstond omdat ze ongesteld was. De gevolgen voor haar waren vrij heftig, want ze moest daarop het parlement verlaten. Ga ik over praten met Afrika-journalist Joost Basmeijer. Joost, ja, leg eens uit, waarom moest ze daarvoor het parlement verlaten? Ja, men vond dat mevrouw Orwoba ongepast gekleed was, zo met een rode vlek tussen haar benen. En de senator zelf die vond, zoals je dat kon horen ook in dat fragmentje, grote onzin. Ze zei dat vrouwen veel vaker doorlekken. En dat zoiets niet iets is waar je voor hoeft te schamen. Toch moest ze inderdaad het parlement verlaten. Ja. Best opmerkelijk verhaal. Is dit iets wat veel losmaakt in Kenia? Het feit dat ze dus vanwege zo'n bloedvlek uit het parlement werd gezet? Ja, in eerste instantie reageerde de senator dus woedend en verongelijkt. Zij vond dat ze niks verkeerd had gedaan. Maar op sociale media zie je wel dat vooral veel mannen het terecht vonden dat de senator naar buiten werd gestuurd. Ze kreeg veel bijval van vrouwen. Maar sommige van die mannen die stellen zelfs dat Orwoba, die zich ook expliciet inzet voor vrouwenrechten en gemakkelijk verkrijgbaar maandverband, want lang niet voor iedereen is dat makkelijk verkrijgbaar en soms zelfs een beetje te duur. Zij zeggen dat ze het misschien zelfs wel expres hebben gedaan om aandacht te vragen voor haar politieke agenda. Zij zegt zelf trouwens dat het een ongelukje was. Dat het echt een ongelukje was. Wat zegt dit over hoe er in Kenia over dit onderwerp ongesteldheid wordt gesproken in zijn algemeenheid? Nou, ongesteldheid in Kenia is voor veel mensen een taboe. In de grote stad niet hoor, maar met name in de rurale gebieden wordt een ongestelde vrouw gezien als onrein. En moet ze bijvoorbeeld binnen blijven als ze menstrueert. En senator Orwoba zei ook in een verklaring later aan de BBC... dat ze zich om die reden niet wil verontschuldigen. Toen ze naar buiten werd geleid, zei de agent ook dat ze haar bloedvlek moest bedekken. Maar ze koos er juist voor om dat niet te doen, om te laten zien dat je je niet hoeft te schamen als je een keertje doorlekt. Ja. Tja, hoe dan ook, een onmerkelijk verhaal, Joost, daar in Kenia. Wilt u hier meer over weten, over dit ongelukje, zoals deze Keniaanse senator het dus noemde? Kijk dan even op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen na Sterrennieuws is het weer tijd voor Jurgen van den Berg met Villa VDP. En daar gaat het over fietsen die in Amsterdam gejat worden. Blijft een groot probleem. Heel veel Amsterdammers hebben er wel een keer mee te maken gehad in hun leven. Maar wat gebeurt er met al die fietsen? Waar komen ze terecht? Daar hoor je straks bij Jurgen alles over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer en dan zit mijn collega Sophie Derksen op deze stoel. Ik wens u een hele mooie middag. NPO Radio 1, Nieuwsweekend, zaterdagochtend om 8:30. Het kan gewoon Mozart zijn. Muzikus Orville Breveld maakte een televisieserie over kleurrijke historische figuren zoals de Zwarte Mozart. De 100 mensen die aan dit boek meewerkten waren ook allemaal ongelukkig. Psycholoog Wouter Cornet. Na zijn boek De Gezellige Dikzak beschrijft hij nu hoe je met je brein het succes van je dieet bepaalt. Onno Blom bespreekt de boeken. Dit is een echte roman. En Kees Boonman heeft het over politiek bedrijven in campagnetijd. En niet dat gezever over op termijn, dan wellicht en misschien. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zaterdagochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Lo van Eck is de grootste opleider in schrijven. En weet u wat zo gek is? Wij leren cursisten zo min mogelijk. Namelijk alleen dat wat ze nog niet kunnen. En geen onnodige theorie. Dit kan doordat wij onze trainingen 100% op maat maken. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. Mm. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Echt beter leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet, maar je huis staat. Een crisis laat het koud wie er op de vlucht slaat. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Ben jij of ken jij iemand met de diagnose artrose in de knieën? Het CADR in Leiden doet onderzoek naar een nieuw geneesmiddel bij patiënten met knieartrose. Kijk snel op onderzoeknaarartrose.nl voor meer info en draag bij aan een middel tegen knieartrose. Meld je nu aan op onderzoeknaarartrose.nl. 2 uur. NPO Radio 1.